สดับโซเสียงสองเนียงเรียตรีที่รู้ไปไกลสมเลงคอยไทยบอมเป้ตามาจาเนียงมีนบ้านดังเต้หากยมลุยสนาไปจาเนียงดองจัดมันบ้าមានមនអ្វីអើយស្រីស្នេហ៍ម្លេះដួងចិត្តស្ទើរប្រឹងរលឹងរលួយស្គមប្រើបាត់សំឡេងស្រីគ្មានសុខសាន្តសូមខ្ចោជួយច្រើនដួងចិត្តខ្ញុំប្រាប់គេរៀបរាមេតាស្រីតេស្មងនៅភ្នំថាមានមេម្ចាស់ក្លុយស្នេហ៍ស្នោលមងបងហាញ់ភ័ក្រអើយស្រីយល់ផងកុំអើយស្រីផ្សងលងស្នេហ៍ស្គាល់តែសុំលែង ប្រងបង